spada i rata. Synoptycy potwierdzają. Od teraz 5% każdej raty spłaci za Państwa MediaMarkt. W ofercie do 50 rat 0%. RRSO 0%. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 10 lipca, właśnie wybiła 9. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Coraz mniej ostrzeżeń, sytuacja po opadach stabilizuje się. Nie ufałem i nie ufam marszałkowi Hołowni, mówi w Trójce Tomasz Trela z Nowej Lubicy. Okrągły stół w sprawie bezpieczeństwa na uczelniach to pokłosie tragedii na Uniwersytecie Warszawskim. Stabilizuje się sytuacja po ostatnich intensywnych opadach deszczu w województwie śląskim. Wynika z informacji służb kryzysowych wojewody. Odwołane zostało ostrzeżenie o intensywnych opadach. Na rzekach województwa śląskiego nie odnotowano przekroczeń stanów ostrzegawczych ani alarmowych. Z kolei IMGW przewiduje gwałtowne wzrosty poziomu wód w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego. Stany wody w 5 punktach znajdują się w strefach wysokich. W gotowości jest blisko 500 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, mówi kapitan Marta Gaborek. Prowadzą oni intensywne przygotowania sprzętu i pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowego podjęcia działań. Chociaż sytuacja pogodowa w województwie lubelskim jest obecnie stabilna, jednak w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz mając na uwadze możliwość wystąpienia lokalnych zdarzeń kryzysowych, utrzymywany jest stan podwyższonej gotowości operacyjnej. Prowadzone działania mają charakter prewencyjny i są wyrazem odpowiedzialnego podejścia do reagowania na potencjalne sytuacje kryzysowe. Trwa posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego po 9:00 briefing. Prasowy. Teraz w serwisie Polityka rekonstrukcja rządu przesunięta z 15 na 22 lipca. Decyzja zapadła na wczorajszym spotkaniu liderów koalicji rządzącej na wniosek marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Poseł Lewicy Tomasz Trela powiedział w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że całkowicie stracił zaufanie do Szymona Hołowni po tym, jak wyszło na jaw, że marszałek Sejmu dwa razy spotykał się z Jarosławem Kaczyńskim w mieszkaniu Adama Bielana. Z przykrością muszę to stwierdzić, bo to jest marszałek, na którego ja głosowałem i teraz bym już nie zagłosował, żeby była jasność, bo po tych eskapadach, jak się okazuje, południowo-wieczornych czy południowo-nocnych, trzeba było wyjść i po prostu uczciwie przeprosić wszystkich, powiedzieć, że nigdy taka sytuacja się nie powtórzy, a nie brnąć i udawać, że wszystko jest cudownie i fajnie i mówić, że nikt nie będzie mu dyktował, z kim on się będzie spotykał. Cała rozmowa do odsłuchania na YouTubie i stronie internetowej Trójki. Politycy ugrupowania Polska 2050 nigdy nie poprą rządu technicznego z udziałem Prawa i Sprawiedliwości. Taką deklarację złożyła posłanka ugrupowania Joanna Mucha. Chcę w sposób absolutnie jednoznaczny powiedzieć, że w Polsce 2050 nie ma ani jednej osoby, która za takim wariantem podniosłaby rękę i zagłosowałaby za. Nie ma ani jednej osoby u nas w klubie, która podpisałaby się pod rządem technicznym, który miałby być wspierany przez PiS. To się nie wydarzy. Nie ma alternatywy dla dzisiejszego rządu. Posłanka Mucha przyznała, że miejsce spotkania Szymona Hołowni z politykami PiS-u, prywatne mieszkanie Adama Bielana było niefortunne. Dodała też, że po spotkaniu spadło zaufanie do marszałka Hołowni. Okrągły stół w sprawie bezpieczeństwa na uczelniach. Za godzinę w siedzibie resortu nauki i szkolnictwa wyższego rozpocznie się spotkanie poświęcone temu, jak powinno wyglądać bezpieczeństwo na kampusach uczelni wyższych. Narada ma związek z tragicznym wydarzeniem na Uniwersytecie Warszawskim, na terenie którego została zamordowana pracownica uczelni. Na naradzie w sprawie bezpieczeństwa na kampusach minister Tomasz Siemoniak, szef MSWiA, przedstawi zbiór zaleceń, które jego zdaniem można wprowadzić na uczelniach. Będziemy gotowi przedstawić, jakich rozwiązań oczekujemy, jak powinna wyglądać ochrona na polskich uczelniach, jak doprecyzować zasady wstępu policji na uczelnie. Swoje zalecenia zaprezentuje również resort obrony. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w porozumieniu ze Sztabem Generalnym przygotowuje właśnie program powszechnych szkoleń obronnych dla dorosłych. Przewidziano w nich również szkolenia dla instytucji. Działań kryzysowych, zachowania odpowiedniego, ale również z elementów związanych z samoobroną. Na początku maja student prawa zaatakował 53-letnią pracownicę Uniwersytetu Warszawskiego siekierą. Kobieta zginęła na miejscu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Serwis zaczęliśmy od wody i na wodzie skończymy. Ruszyły zgłoszenia do akcji Czysta Wisła. Jak mówi jej organizator Dominik Dobrowolski, każdy może się włączyć i pomóc Królowej Polskich Rzek. Będziemy sprzątać Wisłę oraz wszystkie jej dopływy. 1000 kilometrów to jest faktycznie odcinek od Baraniej Góry, od źródlisk Wisły do Mikoszewa, do ujścia Wisły do Bałtyku, ale my sprzątamy wszystkie jej dopływy, więc tak naprawdę 2/3 Polski. Akcja Czysta Wisła rozpocznie się 1 sierpnia. Już teraz można aplikować o granty na organizację lokalnego wydarzenia, a szczegółowe informacje na facebookowym profilu akcja Czysta Wisła. Klimat. Mapa IMGW z zagrożeniami hydrologicznymi mieni się wieloma kolorami. Są ostrzeżenia przed gwałtownym wezbraniem wód i ostrzeżenia związane z suszą hydrologiczną. Wisła na wysokości bulwarów przybrała po ostatnich opadach, ma 18 cm. To ciągle 2 cm poniżej operacyjnego minimum, a w takim stanie jest wiele polskich rzek i jezior. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dopóki płynie, Polska nie zaginie, ale teraz wybieramy się nad Tamizę z Krzysztofem Łoniewskim. Kibice tenisa, proszę się przypadkiem nie zdrzemnąć. Iga Świątek gra dziś późnym popołudniem o finał Wimbledonu. Nigdy wcześniej nie biła się w Londynie o taką stawkę. Po wczorajszej dwusetowej wygranej z Rosjanką Ludmiłą Samsonową stanie naprzeciw Belindy Bencic. Szwajcarka jest w znakomitej formie, a o dzisiejszym meczu mówi następująco. Jestem naprawdę podekscytowana. Rozegrałyśmy do tej pory kilka dobrych spotkań. Iga to zawodniczka, która ma dużo jakości i nie mogę się doczekać, aż zagram z nią ponownie. Wierzę, że będę odpowiednio przygotowana do tego meczu. Iga gra bardzo fizycznie, uderza piłkę z dużą rotacją. Moje uderzenia są z kolei bardziej płaskie. Niewątpliwie będzie to ciekawy mecz do oglądania dla wszystkich. Co ciekawe, obie panie grały już przeciwko sobie w Wimbledonie. 2 lata temu po super zaciętym spotkaniu wygrała Świątek. Ten dzisiejszy mecz zacznie się po zakończeniu pierwszego półfinału. Od 14.30 na korcie centralnym będą się uwijać Białorusinka Aryna Sabalenka z Rosjanką z amerykańskim paszportem Amandą Anisimową i to będzie starcie wagi ciężkiej niemal dosłownie. Wyspy Brytyjskie zamieniamy na Szwajcarię. Tu rozkręca się piłkarskie euro kobiet. Wczoraj pokaz mocy zaprezentowały broniące tytułu Angielki. Aż 4-0 ograły Holenderki. Francuzki też wysoko 4-1 pokonały Walijki. Kibice futbolu nad Sekwaną budzą się w wyjątkowo dobrych nastrojach. Do sukcesu piłkarek 3 grosze dołożyli zawodnicy Paris Saint-Germain. 4-0 rozbili Real Madryt w półfinale klubowych mistrzostw świata, a przy okazji zarobili mnóstwo świeżego grosza. Lekcja futbolu, festiwal goli, Real upokorzony. Takie tytuły dominują we francuskich mediach po triumfie PSG. L'Équipe chwali piłkarzy tytułem galaktyczni. Mistrzowie Europy zgnietli wielki Real Madryt jak zwykłego komara, pisze sportowy dziennik, podkreślając rewelacyjny występ Ousmana Dembélé, który zdaniem gazety umacnia się na pozycji faworyta do złotej piłki. Dembélé trafił do bramki już w 9 minucie, 3 minuty po pierwszym golu Fabiana Ruiza. Hiszpan dołożył jeszcze jedno trafienie przed przerwą, a wynik w końcówce ustalił Gonzalo Ramos. Gorzką pigułkę musiał natomiast przełknąć Kylian Mbappé. Jak pisze Le Figaro, były napastnik PSG grający obecnie w Realu był całkowicie bezsilny. Teraz Paryżanie mogą cieszyć się nie tylko z wielkiego sukcesu sportowego, ale też finansowego. Portal RMC zauważa, że półfinał z Realem był najbardziej dochodowym meczem w historii PSG. Zwycięstwo przyniosło Francuzom rekordową premię w wysokości 25 milionów euro. Stefan Folzer, Polskie Radio. Finałowym przeciwnikiem PSG będzie Chelsea Londyn, lepsza w drugim półfinale od Fluminense Rio de Janeiro. W kolarskim Tour de France na prowadzenie wysforował się po 5. etapie, jeździe indywidualny na czas Tadej Pogacar i tak może być do końca wielkiej pętli. Wczoraj Słoweniec o 16 sekund wyprzedził Belga Remco Evenepoela, trzeci był Włoch Edoardo Affini. I na zakończenie serwisu wracamy do wspomnianej Amandy Anisimowej. Poza tenisem lubi malować. Do Londynu nie spakowała co prawda palet, sztaluk i pędzli, ale w wolnych chwilach naprawdę całkiem dobrze maluje. Jak sama mówiła, pozwoliło jej odbudować się psychicznie, gdy tenis stał się dla niej udręką. Jej prace malarskie cieszą się sporym zainteresowaniem. Środki z ich sprzedaży przeznacza na fundację charytatywną, wspomagającą walkę o zdrowie psychiczne i przemoc wobec dzieci. Brawo! Tak wyszło ci, że wspomagającą przemoc wobec dzieci. Walkę z przemocą. Walkę z przemocą, tak się na tym zastanowiłem. Na zachodzie Polski dziś będzie ciepło, do 25 stopni i będzie sporo momentów słonecznych, ale też może popadać po południu. Na wschodzie bez zmian, dzień pod chmurką i to ciężką i stopni kilkanaście. Przypominam, warto śledzić komunikaty pogodowe IMGW w związku z intensywnymi opadami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. My już dziękujemy Państwu za wspólny poranek i zapraszamy oczywiście na kolejne. Krzysztof Łoniewski, jutro wstaje wcześniej, możesz już iść. Tak? Pospać. A Justyna Grabarz już w studiu. Dzień dobry. Justyna, obudź mnie po 11, będziesz wychodzić. Ja nie mogę pospać, zostaję do 11 tutaj. W listopadowy poranek dzisiaj mówię dzień dobry. Tak można powiedzieć. To November Rain zagraje. Dobrego dnia. Co tam muzycznie znajdzie się na naszej playliście, to jeszcze zobaczymy. Będziemy z Państwem do 11. Zuzanna Olbińska, Agnieszka Łukasiewicz, Justyna Grabarz. A to jest Chapel Roan. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With her arms out like an angel through the caution room. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Concussion, the poison was true. Another shot to stop the feeling. You can say it's just the way you are. Make an excuse, the stupid reason. Go home where you know, well go home where you know. Yeah, just stop the world, just to stop the feeling. Go home where you know, well go home where you know. Yeah, just stop the world, just to stop the feeling. I can say, who cares? It's a sexually explicit kind of love affair. Good luck, baby, Chapel Roan. Piosenka do głośnego śpiewania w samochodzie i bardzo dobry poprawiacz humoru, trochę zmieniający tę listopadową aurę za oknem na bardziej lipcową. No, deszcze nas dopadły, niż genuański grasuje nad Polską, więc musimy sobie jakoś z tym poradzić, a najlepiej radzić sobie z trójką, słuchając audycji Dobrego Dnia. Do 11 u nas kilka bardzo ciekawych historii, na przykład opowieść o jednej z pionierek polskiego taternictwa, która przy okazji była siostrzenicą Marii Skłodowskiej-Curie. To po godzinie 10.30. Przed nami także rozmowa Ryszarda Jaźwińskiego z Wojciechem Solarzem w cyklu Fajny Film. W planach również informacje ze świata ekonomii, ciekawe płyty, nowe single i piosenka dnia, którą dziś jest utwór Dance Around It. I know as soon as

Happy Love Sound, tak grupa Coldplay brzmiała na swojej debiutanckiej płycie Parachutes, płycie, która dziś, drodzy Państwo, świętuje całkiem ładny jubileusz. 25 lat minęło od premiery tego albumu. Albumu, na którym poza Speed of Sound, które wybrzmiało nam chwilę temu, można usłyszeć takie kompozycje jak na przykład Yellow, Don't Panic, We Never Change, Shiver. No, ja się tutaj teraz przyznam, że mimo iż z Coldplayem jest mi obecnie trochę nie po drodze, to ich debiut uwielbiam. Absolutnie przesłuchałam jakieś 1000 razy, a słuchałam na kasecie, także już jest absolutnie nie do użytku. Ale na szczęście są streamingi, są płyty, można nadrabiać. No i jest trójka. Tutaj także można ten album usłyszeć. Dowód mieli Państwo przed chwilą. Można także usłyszeć taką kompozycję jak Just As Long As We're Together. Jalen Gonta przed nami. Promocja. Wakacyjna lektura w trójce. Sylwia Góra w stronę Anny. Danuta Stenka czyta fragmenty biografii Anny Iwaszkiewicz. O małżeństwie z różnych pobudek, ale z pewnością nie od pierwszego wejrzenia, pisał sam Jarosław. Jestem pewien, że pani właściwie mnie nie kocha. Nie może kochać. Równie pewien jestem, iż mnie pani pokocha bardzo i że w tym jest droga do naszego szczęścia. Muzyka Łukasz Borowiecki. Dzisiaj około 11.45. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. Do 30 rat 0% i nawet w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans. Zdrowid. Mega okazje w Pepco. Czas start. Od każdego czwartku wybrane produkty za połowę ceny. W tym tygodniu wybrana zastawa stołowa i koszulki dla dzieci idealne na lato. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowid. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji. Pralka Beko. Technologia Energy Spin. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1599 zł. Taniej o 400 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut do godziny 10. Sponsorem audycji jest Orlen. Informator ekonomiczny. I Sylwia Zadrożna. I ze mną Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Niedawno premier chwalił się, że w ciągu 100 dni udało się przyjąć 125 zmian deregulacyjnych, ale powiedział też, że to jeszcze nie koniec. No i dzisiaj w nocy Sejm uchwalił kilka kolejnych ustaw. Co one uproszczą w życiu nas, obywateli i przedsiębiorców? Na razie jeszcze tak, żeby skomentować to, co mówił premier, to są na razie projekty ustaw zgłoszone do Sejmu. Rzeczywiście jest ich sporo w wielu przypadkach to są rzeczywiście bardzo korzystne zmiany upraszczające różne rzeczy. Chociażby to, co dzisiaj w nocy uchwalono, dotyczy sprawdzania, ile wynosi nasza przyszła emerytura i to z różnych źródeł. No bo oszczędzamy w ZUS, pracowniczych planach kapitałowych i w otwartych funduszach emerytalnych. Chodzi o to, aby w aplikacji mObywatel zgromadzić całą wiedzę na ten temat. I temu na przykład ta ustawa służy. No, chodzi też na przykład już o dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych większych, dość uciążliwą sprawą była perspektywa raportowania ESG, czyli tych spraw środowiskowych. Tutaj mamy odsunięcie o 2 lata, zresztą to jest deregulacja na poziomie w ogóle europejskim. No, znaleźli się posłowie pewnej partii na literę K, którzy chcieli autentycznie, nie żartuję, odsunięcia tego o 102 lata. Tak, do roku 2127, ale ich poprawka nie zyskała akceptacji. No tak. Czyli sporo się dzieje w tym temacie, warto jeszcze obserwować. Ta mapa taka, można powiedzieć, deregulacji cały czas będzie powstawać. Jest to o tyle skomplikowana, złożona, duża mapa, że tych projektów jest bardzo dużo i dotyczą one najrozmaitszych spraw, najrozmaitszych utrudnień w funkcjonowaniu zwykłego obywatela i przedsiębiorcy. No tak najkrócej mówiąc, sporo jest tu zmian w procedurach podatkowych, ale także tych budowlanych w procesie inwestycyjnym. To jest szczególnie istotne, bo na przykład gdy wprowadzimy milczącą zgodę na wiele prostych dość spraw, to będzie lepsze od oczekiwania na decyzję. I sporo takich zmian jest właśnie proponowanych. Cały czas śledzimy sytuację pogodową i na szczęście powódź na razie nam nie grozi, ale przypomnijmy, co przysługuje poszkodowanym osobom w razie wystąpienia tego żywiołu, bo mamy specustawę powodziową, która była kilka razy już nowelizowana. No tak, ta ustawa została uchwalona w ogóle dość dawno, w 2011 roku i znacznie, można powiedzieć, wzbogacona podczas powodzi ubiegłorocznej i co, o czym cicho było, także na wiosnę tego roku. Jest tam szereg świadczeń takich no, interwencyjnych dla przedsiębiorców, gdy no, nagle przedsiębiorstwo przestaje istnieć, bo woda mu zmyje lokal. Teraz ostatnio dodano jeszcze świadczenie dla samorządów i dla zarządców z domów wielorodzinnych, którzy odbudowują wciąż te lokale. I to jest także nie tylko na potrzeby tamtej powodzi, szkód po tamtej powodzi, ale i tego, co będzie w przyszłości. To jest taka specjalna ustawa, która jest, że tak powiem, uśpiona, można powiedzieć, ale aktywowana, jeżeli takie coś wystąpi. No można powiedzieć, że jakby mamy zestaw narzędzi prawnych, narzędzi finansowych, wspomagania powodzian, który, no, myślę, że zdał egzamin. 8 miliardów złotych dotychczas w ogóle przeznaczono na likwidację skutków tej ubiegłorocznej powodzi i to jeszcze nie jest koniec. Tak, wspominał pan o świadczeniach interwencyjnych dla przedsiębiorców, są oczywiście zasiłki też dla powodzian takich indywidualnych, ale ta wiosenna nowelizacja, i to myślę jest ciekawe, pozwala także Wodom Polskim skupować nieruchomości na terenach zagrożonych powodzią. Tak, i to skupować po dobrych cenach, o 20% wyższych niż ceny rynkowe. No, zobaczymy, jak to zadziała, bo wielu ludzi mimo wszystko chce się osiedlać w pobliżu rzek, no, ze względów krajobrazowych, no, biorą pod uwagę pewnie ryzyko, że ta rzeka może być niespokojna i któregoś dnia okazać się bardzo groźna i zniszczyć ich dobytek. No, ale jednak. To jest trochę szerszy problem w ogóle z wydawaniem pozwoleń na lokalizację takich inwestycji na takich terenach. No mówię, z jednej strony one są bardzo atrakcyjne, ale a z drugiej niebezpieczne. Od wejścia w życie przepisów o wakacjach składkowych, czyli od listopada ubiegłego roku, przedsiębiorcy złożyli w sumie ponad 2 miliony wniosków. W pierwszym półroczu 2025 pozytywne decyzje dostało ponad 650 tysięcy przedsiębiorców, czyli widać, że rozwiązanie cieszy się popularnością. No, to akurat jedna z tych obietnic tej obecnej koalicji, które zostały spełnione, chociaż i trudno się dziwić, że ludzie z tego korzystają, przedsiębiorcy zwłaszcza, bo obciążenia z tytułu składek ZUS są jednak wysokie. Tam, jeżeli to jest 2,5 tysiąca dla mikroprzedsiębiorcy, no trochę to gniecie. Przypomnijmy, nie dotyczy to składki zdrowotnej. No niestety, temu musi przedsiębiorca cały czas sam płacić. A tu właśnie jest kolejne niespełnione oczekiwanie, że ta składka zdrowotna, której zasady płacenia no, trochę się zmieniły w wyniku tak zwanego polskiego nieładu, no krótko mówiąc, już nie można je odliczać od podatku. Była obietnica, że coś z tym zrobimy, obniżymy. Była nawet ustawa, prezydent zawetował. Wciąż jest oczekiwanie, że coś z tym rządzący zrobią, bo to też jest obciążenie. No i jeszcze jeden temat u nas. 27 września w Światowym Dniu Turystyki rozpocznie się pilotaż warmińsko-mazurskiego bonu turystycznego. To będą dopłaty do noclegów właśnie na Warmii i Mazurach. No i chyba wszystko wskazuje na to, że Warmia i Mazury pozazdrościły Podlasiu, bo przecież wcześniej mieliśmy na Podlasiu taki bon. No, pozazdrościły albo poszły podobną drogą, żeby w ogóle utrzymać turystów. To są takie regiony, no przypomnijmy, że to Warmia i Mazury graniczą z obwodem królewieckim, niezbyt przyjaznym regionem, czyli Rosją po prostu. Na Podlasiu są, no, jest niepokój o to, że coś tam się stanie z tą granicą niby uszczelnioną, prawda? Ale wiele takich lęków jest wśród osób, które dotychczas tłumnie tam jeździły. Więc nie dziwię się, że władze lokalne chcą ściągnąć rzeczywiście więcej turystów, aby ten sezon wydłużyć z wakacji. Mi się też zdarzyło bywać jesienią nad jeziorami, gdzie no, wiatr hula i te samotne łódki stojące no, sprawiają takie melancholijne trochę wrażenie. Ale to też jest fajne, prawda? No tak, no, na pewno wrzesień czy początek października to wciąż jest dobry czas na żeglowanie, czy chociażby wycieczki rowerowe. sportowe i chyba kibicujemy Warmii i Mazurom, żeby rzeczywiście na nowo ściągnęły turystów. Bardzo mocno obiema rękami. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. Sylwia Zadrożna, dziękuję bardzo. I przypominam, Ekonomia w Trójce po 16.30 jeszcze dzisiaj powróci. A teraz nam zaśpiewa i zagra zespół Bas Grołki. Słońce. Bazgrołki i słońce, czyli coś, czego bardzo byśmy sobie teraz życzyli. W końcu mamy lipiec. Ale dobrze, już nie narzekam na pogodę. Lato przecież trwa mimo deszczu. Trwają też festiwale, sezon na koncerty na świeżym powietrzu. Za nami takie duże wydarzenie, jak na przykład Orange Warsaw Festival, jak Open Air. Ten drugi się wydarzył w miniony weekend. Mnóstwo świetnych koncertów za nami. Little Sims, Doechii, Linkin Park, St. Vincent, Nine Inch Nails czy Caribou. Ci artyści właśnie zagrali na Openerze. A tak a propos Caribou. Jeszcze nie opadł ten festiwalowy kurz, a ten artysta już ogłasza, że wraca do Polski i zagra koncert 3 grudnia w warszawskiej Stodole. No i teraz ważna informacja. Sprzedaż biletów rusza dzisiaj, dokładnie za 16 minut, tak więc w ramach oczekiwania posłuchamy Caribou. Can't do without you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. La la la. My friend Sally says she knows you. Got a funny point of view. Says you've got away with murder. Maybe one time, maybe two. Something happens in the morning when I can't see those failing eyes. I can't find a good word for you. Does it come as a surprise? I don't think we'd rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie down the line. Said this Ali about a future before you bought off her as well. If all you want is entertainment, if you can't have it, you'll make hell. Don't make no one for you to be told. Jackie Down the Line, Fontaines DC. Mimo że Romance to jest naprawdę świetna płyta, to proszę nie zapominać, jak dobrym albumem było Skinty Fia, czy na przykład The Heroes Death. A ja wracam do Fontainesów, bo się naprawdę nie mogę doczekać ich koncertu na OFF Festiwalu. W ogóle się nie mogę doczekać wielu koncertów OFFowych. James Blake, MJ Lenderman, Jordi Grip, Have a Nice Life, Knee Cup i przy okazji bardzo silna polska reprezentacja. Będzie się działo w Dolinie Trzech Stawów. Jestem ciekawa, na co najbardziej Państwo czekają. Jakby co, dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Tutaj się można podzielić tym oczekiwaniem. A ja jeszcze dodam, że dzisiaj po 19 w audycji Rotacja pewne bardzo ważne OFFowe ogłoszenia. Ale na razie nie powiem, jakie to zdradzi Kuba Ambrożewski dzisiaj wieczorem. A na razie nam zagra zespół Kim Nowak, Mokry Pies. Dokąd teraz jedziesz, kleisz się do szyby, rzucam cię. Szukam po podwórkach, szukam po kieszeniach. Może być mróz, może być deszcz.